اور کھایا جائے، بے شک تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے خوف کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ تنبیہ بھی فرمائی، مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا کے ساتھ ہر بستی کو خدا تعالیٰ قیامت سے پہلے ہلاک کرے گا، یعنی سزا دے گا، یا بالکل ملیہ میٹ کر دے گا، یا قحط، وبا، زلزلہ، طوفان، اس قسم کی وبائیں نازل فرما کر سزا دے گا۔ ہر بستی کے بارے میں یہ سزا کے طور پر، اور یا یہ مطلب ہے کہ طبی طور پر ساری بستیاں تباہ ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے آخر البلدان خرابن المدینہ، قیامت سے پہلے سب بستیوں میں آخر میں جو بستی ویران ہوگی وہ مدینہ طیبہ، سب بستیوں سے پہلے ختم ہو جائیں گی، انسان ختم ہو جائیں گے، اور سب سے آخر میں مدینہ جو ہے وہ ختم ہوگا۔ فرمایا دو چرواہے بکریاں لا رہے ہوں گے، تو شہر میں درندے ہوں گے، آدمی نہیں ہوں گے، وہ بھی بھاگ بھاگ کے آئیں گے، وہ جو قیامت کا طوفان برپا ہوگا، تو آئیں گے وہ دو چرواہے سنیت الوداع کے مقام میں آئیں گے، وہ بھی وہاں گر پڑیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے۔ تو سب سے آخر میں مدینہ یہ ختم ہوگا۔ تو اس طریقے سے تبھی موت ہر ایک بستی ختم ہوگی، یا سزا کے طور پر۔ تو یہ سزا کے طور پر مشرکین لوگ اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے بستیوں کے اندر بعض کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مصیبتوں کو ٹالتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے علاقے کے اور ہمارے بستی کے شاہ ولایت ہیں، ان کی وجہ سے ٹلی رہتی ہے، ایسا شرک کرتے ہیں، کوئی جنات کو، کوئی انسانوں میں سے کسی کو بناتے ہیں۔ فرمایا یہ سب غلط ہے، کوئی شاہ ولایت ایسا نہیں ہے کسی مصیبت کو ٹال دے، ہلاکت کو ٹال دے۔ جنگوں کے اندر دیکھو کیسی ویرانی آتی، ملکوں کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی جنگ عظیم میں فرانس اور جرمنی ایسے تباہ ہوئے، پھر آبادی ہو گئی، یہ الگ بات ہے، بلجیم تباہ ہوا، بڑے بڑے ملک تباہ ہوئے، روس تباہ ہوا پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں، اب اگر جنگ ہوگی، ایٹمی جنگ ہوگی، تو خدا جانے دنیا کا کتنا ایسا تباہ ہوگا۔ یہ سب اس کے اندر آتا، لڑائیوں کے ذریعے، زلزلوں کے ذریعے، قحط سالیوں کے ذریعے، بہرحال کسی نہ کسی رنگ میں وباؤں کے ذریعے خدا سزا میں ڈالے گا، کسی بستی کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ نافرمانیوں کی بدولت ہوتی ہے یہ بات۔ اور یا کبھی موت مر جائیں گے، تمام بستیاں ختم ہو جائیں گی، یا فرمایا کہ کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے، یا اس کو سزا دینے والے ہیں، سخت سزا۔ کان ذالکا فی الکتاب مستورہ، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں درج ہے کہ ہر شہر، اور شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوچھتے ہیں کہ ہم اس کی رعیت ہیں اور اس کی پناہ میں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا شاہ ولایت فلاں ہے، وہ ہمیں بچائے گا، تو وقت آنے پر کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم، جس پر خدا تعالی کی مہربانی ہو وہی بچتا ہے، دوسرا بچ نہیں سکتا۔ کسی کے قبضے اور تصرف میں یہ بات نہیں کسی کو حوادثات سے اور ایسی مصیبتوں سے بچا سکے، یہ سب مشرکین کے باطل عقائد۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما منعنا نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا وإذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا وما منانا اور نہیں روکا ہم کو اس چیز سے کہ ہم بھیجیں نشانیاں مگر اس بات نے کہ جھٹلایا ہے ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے اور لکھی ہم نے قوم سمود کو ایک اونٹنی مبصرتن ایک روشن نشانی فظلموا بها پس انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ اور نہیں بھیجتے ہم نشانیوں کو مگر خوف دلانے کے لیے اور جب کہہ لیا ہم نے آپ کے لیے کہ بے شک تیرا پروردگار احاطہ کرتا ہے لوگوں کو اور نہیں بنایا ہم نے وہ دکھلاوا جو دکھایا تھا تجھ کو مگر آزمائش لوگوں کے لیے اور ایسا ہی وہ درخت جس پر پھٹکار کی گئی ہے قرآن میں اور ہم خوف دلاتے ہیں ان کو پس نہیں زیادہ ہوتا ان کے لیے مگر سرکشی بہت بڑی سرکشی پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے قبضے میں نفع اور نقصان نہیں ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جو خود اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے تمام بستیوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کو ہلاک کریں گے یا اس کو سزا دیں گے سخت سزا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک اٹل حتمی فیصلہ ہے یہ ایسا ہوگا اور یہ نافرمانیوں کی بدولت ایسا اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے لوگوں کو ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا ہے جو وہ فرمائشیں کرتے تھے نشانیاں طلب کرتے تھے اللہ نے ان کا رد کیا ہے چنانچہ عبرانی نے اور دوسرے مفسرین نے بھی حضرت سعید ابن جبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایتیں بیان کی ہیں کہ مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ پہلے لوگ جو گزرے ہیں آپ خود ہی بتلاتے ہیں کہ وہ کسی کے لیے خدا نے ہوا کو مسخر کر دیا اور کسی کے لیے کوئی خاص نشانی ظاہر کر دی کوئی مردوں کو زندہ کرتا تھا تو طرح طرح کی نشانیاں وہ دکھلاتے تھے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی تصدیق کریں اور آپ پر ایمان لائیں تو آپ بھی ہماری خواہش کے مطابق نشانی ظاہر کریں اور پھر یہ نشانی طلب کی کہ یہ صفا کوہ صفا جو خانہ کعبے کے ساتھ اس کو آپ سونے کا بنا دیں اور دوسری نشانیوں کا ذکر آگے آتا ہے اسی سورہ مبارکہ کے اندر تو یہ بھی طلب کیا کہ یہ مکہ پہاڑی مقام ہے خشک مقام ہے یہاں تو یہاں آپ ان پہاڑوں میں چشمے چلا دیں نہریں بہا دیں یہاں سے تاکہ یہاں کی زمین کاشت قابل ہو اور ہم کھیتی باڑی کر سکیں یہاں تو پھر ہم آپ کی تصدیق کریں تو اس قسم کی فرمائشیں مشرکین کرتے تھے اور یہ فرمائشیں محض عناد کی بنا پر کرتے تھے اس لیے نہیں کہ نشانیے کو اگر دیکھیں گے تو وہ تسلیم کر لیں گے اللہ تعالی کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر قادر ہوں کہ یہ سب نشانیے ظاہر کر دوں لیکن آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر نشانی ظاہر کرنے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو پھر ان کو اسی طرح ہلاک کر دیا جائے گا جس طرح پہلی قوموں کو ہلاک کیا گیا. پہلی قوموں نے بھی ایسا ہی انکار کیا اور اللہ نے ان کو ہلاک کیا, زندہ نہیں رہنے دیا ان کو. جن جن نشانیاں دیکھی اور اپنی خواہش کے مطابق نشانیاں طلب کی اور اللہ نے ظاہر کی, پھر ان کو موقع نہیں دیا, وہ ہلاک کیے گئے. تو ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے. اور یا یہ ہے کہ میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھ دوں اور ان کو مہلت دے دوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار, ان کو مہلت دے دے اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھ. تو اللہ تعالی نے یہاں پر اسی قسم کی جو فرمائشیں مشرق لوگ کرتے تھے ان کا رد کیا ہے. فرمایا وما منعنا, ہم کو نہیں روکا اس بات سے کہ ہم نشانیوں کو بھیجیں. انرسل بالآیات, آیات سے مراد یہی نشانیاں اور معجزات ہیں. ہم کو نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پہلو نے جھٹلایا, اس کو پہلو نے بھی نہیں مانا اور یہ بھی نہیں مانیں گے اور پھر ہلاک کر دیے جائیں گے, یہ بھی ہوگا. تو پہلو نے کہاں مانا جنہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا, سب کچھ کیا لیکن کچھ نہیں مانا, تسلیم نہیں کیا, انکار کیا موسیٰ علیہ السلام لیکن ایمان نہیں لائے. آگے خاص طور پر فرمائشی نشانی کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر فرمایا, تو اس لیے کہ پہلو نے جھٹلایا. تو یہ بھی اسی طرح ان کے نقش قدم پر ہیں, یہ بھی جھٹلانے والے لوگ ہیں. اس واسطے فرمایا اتینا ثمودا ناقۃ مبصرۃ, اور دی ہم نے قوم ثمود کو اونی مبصرۃ, اس کی قرآت کی گئی ہے, اور مبصرتن تبصرہ, تبصرہ کا معنی جو چیز بصیرت پیدا کرتی ہے. تو ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی, اور یا اس طرح کر دیں آیتن مبصرتن, ایک نشانی تھی جو بصیرت پیدا کرتی تھی, یا آیتن مبصرتن ایسی نشانی جو بڑی واضح تھی, آیتن مزیتن بینتن, مبصرہ کا معنی بہت واضح. فظلموا بها, تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا, اس اللہ کی ظاہر کی ہوئی اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر دیا, زخمی کر دیا اور پھر وہ مار دیا اس کو. پھر خدا کا قہر نازل ہوا, تین دن کی مہلت صرف ملی. قرآن کی متعدد صورتوں میں اس واقعے کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا, کہیں زیادہ تفصیل سے کہیں اجمال سے. تو یہ بصیرت پیدا کرنے والی نشانی تھی دیکھنے والوں کے لیے, اس لیے کہ یہ نشانی اپنی خواہش سے اور فرمائش سے طلب کی تھی کہ ایسی نشانی ظاہر کریں. اور وہاں جہاں پر یہ نشانی ظاہر ہوئی تھی ہزاروں آدمی موجود تھے, میلہ تھا وہ, ہزاروں افراد موجود تھے, اور یہ پہاڑی میں سے اور پتھر میں سے یہ اونٹنی اللہ نے نکالی تھی. بہت بڑی اونٹنی تھی, جس جگہ میں وہ بیٹھتی تھی اس کی پیمائش 90 فٹ بنتی, اتنی جگہ پر وہ بیٹھتی تھی, اتنی بڑی اونٹنی تھی وہ. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا بچہ بھی, وہ بھی اس کے قریب قریب قد و کاٹ کا تھا, یہ اللہ نے ظاہر کیا. پھر وہ بہت دودھ دیتی تھی, اور وہاں کا جو پانی جہاں سے لیتے تھے ایک دن سارا پانی پیتی تھی وہ. حکم تھا کہ کوئی آدمی وہاں پانی لینے کے لیے نہ جائے اس دن, جس دن اونٹنی جاتی ہے. اور جس دن وہ نہیں جاتی اس دن پانی لے آؤں. اللہ نے مطلع کر دیا تھا ان الماء قسمت بینہم، پانی کی تقسیم ہوگی. وہاں مشہور تالاب تھا جس سے وہ سارے پانی لیتے تھے، چشمہ تھا. تو منع کیا تھا ولا تمسوا بسوئن، اس خدا کی نشانی کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو سخت سزا پہنچے گی. لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا. بتاتا فاقر، بدبخت جو تھے وہ نو آدمی ان میں سے جو بہت زیادہ گنڈے تھے، بدماش تھے، اس کھڑے ہوئے ان میں جو بہت زیادہ گنڈا تھا قدار ابن صالح، اللہ نے فرمایا فتعاتا فاقر، کھڑا ہو کر اس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تلوار چلا کر. فظلموا بہا، بس انہوں نے ظلم کیا اس نشانی کے ساتھ، اونٹنی کے ساتھ. پھر خدا کا قہر نازل ہوا ان پر، اشارتاً بات سمجھا دی. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیوں کو مگر خوف دلانے کے لیے. نشانیوں کا بھیجنا تو یہ خوف دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ انسان خوف زدہ ہو جاتے ہیں خدا کی قدرت کے سامنے. تو ایمان لانا اس پر موقوف نہیں ہے کہ نشانی دیکھ کر ایمان لائے، سچے لوگ بغیر اس کے ایمان لاتے ہیں. اور نشانیاں اکثر تخویف کے لیے ہوتی ہیں، جیسا کہ وہ کسوف والی حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان مبارک ہے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں. لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتی، یہ کسی کے مرنے اور کسی کے پیدا ہونے پر ان کو گرہن نہیں ہوتا. ولکن اللہ یخوف یا عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی کبھی خوف دلاتا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی چیزیں ہم ان کے اندر کیسا تصرف کرتے ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے، انسان بہت چھوٹی چیز ہے ان کے مقابلے میں. فرمایا جب تم اس قسم کی نشانی کو دیکھو فافزعوا الی الصلاۃ، فوری طور پر نماز کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، صدقہ اور خیرات کرو، غلام آزاد کرو، ایسی باتیں کرو. جدید روشنی والے جو ہیں وہ کیمرے لے کر نکلتے ہیں کہ فوٹو کھینچ لیں، ہم ہر چیز کی فوٹو کھینچ لیں اور تماشا سمجھتے ہیں کہ یہ تماشا ہو رہا. حالانکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ فوری طور پر نماز کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو. تو خدا نے تخویف دلائی ہے، ڈرایا ہے تم کو کہ خدا تعالیٰ جب چاہے جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے. تو یہ نشانیاں اکثر ایسی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تخویف کے لیے ان کو ظاہر کرتا ہے. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہہ دیا آپ کے سامنے کہ بے شک تیرا پروردگار گھیرتا ہے لوگوں کو، احاطہ بالناس سے اس نے گھیر لیا ہے تمام لوگوں کے حالات سے، وہ باخبر ہے اور اللہ کے علم میں ہے اور خدا کی قدرت میں ہے. خدا کے علم اور قدرت سے بالکل باہر نہیں ہے، ہر طریقے سے گھیرے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں. تو بہرحال پھر ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا سلوک کرے گا. آپ ان کی اس عناد اور اس سرکشی سے گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے ان کا. اور دیکھیے وما جعلنا الرؤیا التی ارینا کا، اور نہیں بنایا ہم نے اس رویا کو، اس دکھلاوے کو جو ہم نے آپ کو دکھلایا تھا، مگر آزمائش لوگوں کے لیے. یہ رویا دکھلاوا وہ واقعہ معراج جو اس سورت کی پہلی آیت کے اندر ذکر ہوا، اللہ نے پھر یہاں دوبارہ ذکر کیا. ہم نے وہ دکھاوا جو آپ کو دکھایا تھا اس کو آزمائش بنا دیا لوگوں کے لیے. فتنہ گوانی آزمائش، کئی لوگ شک کرنے لگے، غلط پروپاگنڈا کرنے لگے، مخلص لوگوں نے فوراً تسلیم کر لیا، ایمان لائے. تو وہ دکھاوا بھی یعنی معراج کا دکھاوا وہ بھی لوگوں کے لیے ہم نے اس کو آزمائش بنا دیا. یہ رویا کا لفظ ہے. رویا کا اطلاق خواب پر بھی ہوتا ہے اور آنکھ کے ظاہری دیکھنے پر بھی ہوتا ہے. عربی زبان میں رویا کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے. یہاں سے مراد خواب نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے, تفسیر در منصور اور باقی مذری وغیرہ دوسری تفسیروں میں بھی یہ موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رویا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المعراج والاسراء, یہ آنکھ کا دکھاوا ہے جو ظاہری آنکھ سے اللہ نے دکھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی رات. وہ تمام واقعات جنت دوزخ عالم میں بالا سدرۃ المنتہا انبیاء کی ملاقات اور ہزاروں واقعات دکھلائے خدا تعالی نے. یہ آنکھ کے ساتھ اور بیداری کی حالت میں ظاہری طور پر دکھاوا مراد ہے, خواب کا دکھاوا نہیں. اور بڑا قرینہ یہ ہے کہ اگر یہ خواب کا دکھلاوا ہوتا تو مشرک لوگ اعتراض ہی کیوں کرتے. خواب تو ہمیشہ لوگ دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں, کبھی کسی نے تعجب نہیں کیا. یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا, حقیقت تھی, واقعہ تھا. بعض گمراہ مفسر اس کو کہتے ہیں یہ خواب تھا. جی نبیوں کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. یہ تو الگ حقیقت ہے کہ روح الانبیاء وحی. عبداللہ ابن عباس کی روایت میں جو ترمذی شریف میں آئے, نبیوں کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بچہ قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یوسف علیہ السلام کے خواب کا بھی ذکر ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا بھی ذکر ہے. فقد صدق اللہ, رویا اللہ نے اپنے نبی کو خواب سچا کر دکھلایا, وہ جو عمرے کا تھا. تو یہ نبی کا خواب بھی برحق ہوتا ہے, لیکن یہ خواب نہیں تھا, یہ حقیقت تھی, آنکھ کا دیکھنا تھا. یہی بات صحیح. پرویز ہو گیا, سر سید ہو گیا, جتنے گمراہ مفسر ہیں, اصلاحی نے بھی یہی کوئی لکھا کہ یہ خواب تھا. یہ سب گمراہ کن. تمام جمہور مفسرین, محدثین, فقہا سب اس کے قائل ہیں کہ واقعہ معراج بیداری کی حالت میں ہوا تھا. بیداری کی حالت میں تھا, ظاہری طور پر ہوا تھا. اور ایسی تمام باتیں جو اس کے خلاف آتی ہیں وہ مشتبہ ہیں. بیان کرنے والوں کو غلطی لگی ہے, حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے جو اس سورت کے اندر اور سورہ نجم کے اندر دونوں سورتوں میں بیان کیا ہے. اور احادیث کے اندر 45 صحابہ سے تقریباً یہ معراج کا واقعہ منقول ہے. اور یہ کسی ایک مجلس میں بیان نہیں ہوا, بارہا اس کا ذکر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اور واقعات کی تفصیل بھی بیان فرمائی کہ ایسے ایسے واقعات پیش آئے. تو اللہ نے اس واقعے کو بھی آزمائش بنا دیا. انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں اور فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں. اسی طرح فرمایا وہ شجرت الملعونتا, اور درخت جس پر پھٹکار اور لعنت کی گئی ہے قرآن کے اندر, وہ بھی آزمائش ہی ہے لوگوں کے لیے. وہ درخت ملعون درخت وہ ہے تھوہر کا درخت, جو اللہ نے فرمایا ان شجرت الزقوم طعام الاثیم, بے شک تھوہر کا درخت جہنم کے اندر پاپی اور گنہگاروں کی خوراک ہوگی. بہت کڑوا اور بہت ہی بدمزہ اور بدبودار ہوگا. دنیا کے تھوہر پر اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. تو یہ فرمایا کہ دوزخ ان شجرت الزقوم طعام الاثیم, تو مشرکوں نے اعتراض کیا, ابو جہل وغیرہ اور اس کی پارٹی کے جتنے لوگ تھے کہنے لگے کہ واہ, ساتھ کہتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ ہے اور ساتھ کہتے ہیں کہ اس میں درخت ہے, بھلا آگ میں بھی درخت رہ سکتے ہیں کہیں؟ اور پھر تمسخر کرتے تھے اور ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ہم تو زقوم اس کو سمجھتے ہیں کہ کھجوروں کے ساتھ مکھن کو ملا کر کھا لیا جائے. پھر فرمائشیں کرتے ہیں جاؤ بھائی وہاں سے کھجوریں اور مکھن لاؤ, نہ تزکم ہم بھی زکوم کریں, مطلب یہ تمسخر کرتے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے قرآن میں کہ تھوہر کا درخت جہنمیوں کی خوراک ہو. تو جہنم کی آگ میں وہ درخت کس طرح ہے پھلتا پھولتا ہے, تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اپنی قدرت سے وہ جہنم کی آگ کے اندر ہی درخت کو زندہ رکھ. دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں. دنیا میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ادھر ترکوں کے علاقے میں ایک پرندہ ہوتا ہے, جانور ہوتا ہے, اس کو سمندل کہتے ہیں. اس کی پشم سے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں. پشم جو ہوتی ہے اس کی ایسی جیسا پشم والے جانور ہوتے ہیں, لیکن اس کو آگ میں ڈالے تو وہ جلتا نہیں ہے. اور وہ جانور خود بھی آگ میں اس طرح خوش ہوتا ہے, آگ اگر ہو تو اس کے اندر داخل ہو تو ایسا خوش ہوتا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر خوش ہوتی ہے. اللہ نے دنیا میں نمونے بتایا اس کو. اور دیکھ لیں یہ شتر مرغ کا مشاہدہ کر لیں, جلتا ہوا کوئلہ اٹھا کر اندر ڈال, نہایت ہی سرخ لوہا ڈال, فوراً نگل لے گا. یہ شتر مرغ کے اندر اللہ نے یہ خاصہ رکھا. اس کا میدہ کیسا ہے کہ لوہے کا گولا یا لوہے کا یہ سلاخ ہو, گرم ہو, بالکل لال سرخ ہو, وہ نگل لیتا ہے اور اس کے میدے کو کچھ نقصان نہیں ہوتا, نہ وہ جلتا ہے, ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. وہ کس طرح اس کو ہضم کر لیتا ہے. اللہ نے یہ نمونے بھی بتلائے ہیں دنیا کے اندر. اسی طرح ہو سکتا ہے جہنم کے اندر آگ بھی ہو اور درخت بھی ہو. تو جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو کوئی بعید نہیں ہے, خدا کو قادر مطلق ماننے والے. اور جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں ماننا, اس کے صفات کمال کو, انہوں نے ہمیشہ تردیدی کرنے میں شک نہیں رہیں گے اور اس کے خلاف ہی پروپاگنڈا کریں گے. فرمایا یہ بھی اللہ نے آزمائش بنائی. یہ سب آزمائش, نشانیاں بھی آزمائش ہیں, معراج کا واقعہ بھی آزمائش ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے وہ انکار کرتے جی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور پھر اس کو اپنی ناقص عقلوں پر پرکھتے ہیں. خدا کی قدرت پر ان کی نگاہ نہیں ہوتی بلکہ اپنی ناقص عقل پر. تو یہ جتنے بھی عالم برزخ یا آخرت کے واقعات بیان ہوئے ہیں قرآن اور سنت کے اندر, امام ابن خلدون جو آٹھویں صدی کا بڑا یہ فلسفہ تاریخ کا بڑا امام تھا, اس نے کہا کہ ان چیزوں کو عقل پر پرکھنے والی بات ایسی ہے, ایسی بے وقوف لوگوں کی ہے جیسا کہ سنارے کا کانٹا ہوتا. سنارے کے کانٹے پر کوئی آدمی پہاڑ کو تولنے لگی بیٹھ جائے, بھلا وہ تول سکتا ہے پہاڑ؟ وہ تو یہ تولا ماشا اس چیز کو تولنے کے لیے ہوتا ہے. وہ کانٹے پر پہاڑ کو رکھے گا, ٹوٹ پھوٹ کر ریزا ریزا ہو جائے گا. ایسے ہی ہے انسان کی عقل ان واقعات کے سامنے. وہ پہاڑ ہے وہ اس پر تلتا نہیں ہے. ایمان لانا ضروری ہے, ایمان لاؤ, جو بات نہیں سمجھ آتی چھوڑ دو اس کو. تو فرمایا کہ ہم نے نہیں بنایا وہ دکھاوا جو ہم نے آپ کو دکھایا مگر آزمائش لوگوں کے لیے. اور وہ درخت جس پر پھٹکار کی گئی ہے, ملعون کا معنی ہوتا ہے رحمت سے بعید. تو رحمت سے بعید ہونا ایک اس لحاظ سے بھی ہے کہ فی اصل الجحیم, وہ تھور کا درخت جہنم کے بڑے گہرے گڑے کے اندر ہے. تو گہرا گڑا جو ہے وہ بہت ہی بعید ہوگا خدا کی رحمت سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس درخت کو کھانے والے لوگ ملعون ہوں گے. جتنے ملعون ہوں گے وہ اس کو کھائیں گے, مطلب ہے اس واسطے اس کو شجرہ ملعونہ کہا گیا. اس کو کھانے والے اور استعمال کرنے والے بھوک کے وقت ہے وہ ملعون لوگ ہوں گے, کفر شرک اور پاپ کے اندر مبتلا ہونے والے. اور یوں بھی ظاہری طور پر بھی وہ جہنم کے فی اصل الجحیم فرمایا کہ وہ جہنم کے بہت گہرے گڑے کے اندر ہے, نچلے حصے کے اندر ہے. تو جتنا دور ہوگا اتنا ہی اللہ کی رحمت سے بعید ہوگا وہ، اس لیے اس کو ملعون کہا. اور فرمایا ہم ان کو خوف دلاتے ہیں لیکن ان کے لیے نہیں زیادتی ہوتی مگر بڑی سرکشی. جتنی باتیں نشانیاں وغیرہ معجزات دیکھیں، کیونکہ دل اور نیتیں عزائم ان کے استعداد فاسد ہیں، اس واسطے اور زیادہ سرکشی میں بڑھتے ہیں، حد سے زیادہ سرکشی اختیار کرتے ہیں، اس سے بڑھتے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. سحر المستمر کہہ دیا چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر، یہ چلتا ہوا جادو ہے جو پہلے بھی تھا. بڑی سی بڑی نشانی دیکھی تو کچھ کہہ دیا ایسا ہی. تو یہ لوگ اور زیادہ سرکشی میں بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کا احاطہ کرنے والا ہے، آپ فکر مند نہ ہو، وہ ہر ایک کے ساتھ اس کی فکر عقیدے اور عمل کے مطابق سلوک کرے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. اور اس بات کو یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کے لیے، پر سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے. کہا ابلیس نے کیا سجدہ کروں میں اس کے لیے جس کو پیدا کیا ہے تو نے مٹی سے. قالا اور وہ اس نے کہا ارے تکا مجھے بتلائیں حاض الذی یہ شخص جس کو تو نے بزرگی بخشی ہے مجھ پر، اگر تو مولد دے گا مجھ کو قیامت تک تو میں قابو کروں گا اس کی اولاد کو الا قلیلا مگر بہت تھوڑے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جاؤ اور جو پیروی کرے گا تیری ان میں سے پس بے شک جہنم تمہارا بدلہ ہوگا، پورا پورا بدلہ. واستفزز اور قابو کر لو من استطعت جس کو تم طاقت رکھتے ہو ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ، اور کھینچ کر لاؤ ان کے اوپر اپنے سوار اور پیدل، اور شریک ہو ان کے ساتھ مالوں میں اور اولاد میں، اور ان کو وعدے دو، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کا. بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ، اور کافی ہے تیرا پروردگار کارساز. اللہ تعالیٰ نے پہلے کفر اور شرک کرنے والوں کا رد فرمایا اور ان کے بیہودہ اعتراضات اور بیہودہ فرمائشوں کا بھی رد کیا. وہ فرمائشی نشانیاں طلب کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ پہلے بھی نشانیاں ظاہر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے احاطہ کرنے والا ہے، اور یہ جو نشانی اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی، واقعہ معراج فرمایا، وہ بھی لوگوں کے لیے فتنے اور آزمائش کا باعث بن گیا. اور وہ درخت بھی جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کے کھانے والے لعنتی لوگ ہوں گے وہ بھی آزمائش ہے. نشانیاں تو ہم ڈراوے کے لیے خوف کے لیے دکھلاتے ہیں لیکن یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور تعصب سے کام لیتے ہیں. ان لوگوں کی گمراہی کا ایک تو خود ان کی ذات بھی ہے سب سے زیادہ, اور اس کے اندر ابلیس کی وسوسہ اندازی کا بھی دخل ہے. تمام گمراہیوں یا شرک کفر اور برائیوں کے اندر شیطان کی وسوسہ اندازی کا بھی دخل ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر کیا. فرمایا اس بات کو بھی اپنے دھیان میں رکھو جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے, تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اور اس ابلیس نے یہ کہا کہ کیا میں سجدہ کروں اے اس شخص کے سامنے جس کو تو نے مٹی اور گارے سے بنایا, اور میں تو اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور کہنے لگا ارائیتا کا معنی ہوتا ہے مجھے بتلا دے, اخبرنی کاف تاکید کے لیے ہوتا ہے ارائیتا کا, یہ کاف تاکید کے لیے مال. اور اب مجھے بتلا حاض الذی, یہ شخص حاضر سے اشارہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کیا اور حقارت سے کہہ رہا یہ حقیر آدمی, یہ مٹی کا پتلا بنایا ہوا گارے سے بنایا ہوا, کس کو جو تو نے فضیلت بخشی ہے اور بڑائی بخشی ہے عزت بخشی ہے میرے مقابلے میں, اگر تو مجھ کو مہلت دے گا قیامت تک لاحتن کنا, میں اس کی اولاد کو پوری طرح اپنے قابو میں کروں گا مگر بہت تھوڑے. ابلیس نے اپنے عزائم کا اس وقت ہی اظہار کر دیا. اور سورہ اعراف کے اندر اس طرح ہے کہ ابلیس نے کہا فبما اغویتنی, اس وجہ سے کہ تو نے تو مجھے تو اب گمراہ ٹھہرا ہی دیا ہے, آدم اور اس کی ذریت کو ہر طریقے سے گمراہی کے راستے پر چڑھاؤں گا, اور ان کے لیے میں غلط چیزوں کو مزین کر کے دکھلاؤں گا, اور ہر طرف سے میں ان کو گھیرنے کی کوشش کروں گا. تو شیطان نے یہ کہا لاحتن کنا, میں ان کی جڑ بنیاد اکھاڑوں گا. احتناق کا معنی استحصال بھی ہوتا ہے, اور اس کا دوسرا مادہ یہ ہے حنق تالو, جانور کو جب قابو کیا جاتا ہے تو اس کے نچلے جبڑے میں رسی باندھی جاتی ہے وہ قابو ہو جاتا ہے, اور گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالا جاتا ہے تو نچلا جبڑا جو ہے وہ قابو آ جاتا ہے پوری طریقے سے, وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا. اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ ڈھانٹی لگانا, میں ڈھانٹی دے لوں گا ان کو. گدے کو جب روکنا ہو کھانے پینے سے چرنے سے تو اس کے منہ کے ارد گرد رسی لپیٹ دی جاتی, اب وہ منہ کھول نہیں سکتا تاکہ وہ کچھ گھاس وغیرہ چر سکے, تو اس کو ڈھانٹی لگانا کہتے ہیں. دلی والوں کی زبان میں پرانا ہندوستانی ہندی محاورہ ڈھانٹی دے دوں گا میں, ڈھانٹی لگا دوں گا میں, اس کا منہ بند کر دوں گا اور پوری طریقے سے قابو پا لوں گا میں اس پر, تو میں بھی ان پر پوری اس کی اولاد پر قابو پاؤں گا مگر بہت تھوڑے میرے داؤ سے نکلیں گے. اللہ نے فرمایا اچھا جاؤ, جو بھی تیری پیروی کرے گا ان میں سے تو جہنم تمہارا بدلہ ہوگا اور تمہاری سزا جہنم میں ہوگی, یہ پوری پوری سزا ہوگی تمہاری ان تمام برائیوں, تیری بھی اور تیرے پیروکاروں کی بھی, جو بھی تیرا ساتھ دے گا وہ اس سزا کے اس قید خانے میں جہنم میں سارے جائیں گے. اختیار بھی اللہ نے دے دیا جاؤ. اور پھر وسط افزیز, اور تم قابو پاون پر, استفزاز کہتے ہیں استخفاف، ہلکا اور کمزور بنا کر اس کو قابو میں کر لینا، خفیف بنا کر، چھچورا بنا کر قابو میں کر لینا، خفیف بنا کر قابو میں کر لینا، کمزور بنا کر یا کمزور خیال کر کے اس کو قابو میں کر لینا، یہ استفزاز کا معنی ہوتا ہے. جو بھی طاقت رکھتا ہے تو ان میں سے ان کو اپنے قابو میں کر لے، اور تیرے پاس بہت سے سامان ہیں، بسوتے کا اپنی آواز سے، یہ بھی اللہ نے فرمایا، اپنی آواز سے ان میں سے جس پر تو چاہتا ہے قابو پا لے، اپنی طاقت صرف کر لے. آواز سے کیا مراد ہے؟ اپنی دعوت سے اور اپنی وسوسہ اندازی سے. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صوت سے مراد غنا اور مدح ہیں، اپنے گانے سے اور اپنے موسیقی کے آلات سے تو قابو پا لے ان پر. یہ موسیقی کی آواز یا گانے کی آواز، یہ سب شیطان کی آواز ہے، اور اس کے ذریعے شیطان قابو پاتا. یہ جتنے بھی گانے ہیں، اور آج کل تو بہت ہی وسیع ہے، ہر کان میں گانے کی آواز پہنچتی، آلات ہی ایسے عام ہو چکے ہیں کہ ہر گھر گھر میں یہ شیطان کی آواز پہنچتی. یہ گانے کیا ہے؟ یہ موسیقی کی آوازیں کیا ہیں؟ یہ سب شیطان کی آواز ہے. اس کے ذریعے شیطان وسوسہ اندازی کر کے انسانوں پر قابو پاتا ہے اور اپنے راستے پر ان کو لے جاتا. تو صوت سے مراد یہ گانے اور مضامیر، اور اس کے علاوہ ہر برا نعرہ، بری دعوت، تمام یہ صوت شیطان میں آتے ہیں. جس بری چیز کی دعوت دے گا، آواز لگائے گا، نعرہ لگائے گا، غلط بات، یہ سب شیطان کی آواز ہوگی. تو یہ ایک تو آواز کا ذکر فرمایا اپنی آواز کے ساتھ، خاص طور پر یہ گانا اور یہ جو موسیقی کے آلات ہیں ان کے ذریعے بہت قابو پاتا ہے شیطان. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جی ایک فطری، انسان کی فطری جذبے کا یعنی تسکین ہے، حالانکہ وہ تو سب شیطانی بات ہے. فطری باتیں ایک حد تک ہوا کرتی ہیں. اب آپ سن لیں ریڈیو کے اندر تمام، ہر زبان کے گانے سن لیں، ہر زبان کی موسیقی سن لیں، کہ جاپانی ہو، انگریزی ہو، کہ افغانی ہو، تورانی ہو یا ترکی ہو، عربی ہو، سب گانے سب میں آتے ہیں. یہ سب شیطان کی آواز ہے. اور اچھی آواز کے ساتھ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہ باعث اجر ہے اور اچھا ہے، لیکن گانے کی شکل پر چڑھا کر جو قرآن پڑھے گا وہ بھی گنہگار ہوگا، مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا. گانے کی طرز میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، جیسے موسیقی ہوتی ہے. تو یہ چیز درست نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ شعر و اشعار، یہ بھی شیطان کا آلہ اکثر و بیشتر. اسی لیے تو آگے سورہ شعراء میں آ رہا ہے والشعراء یتبعهم الغاوون، اکثر و بیشتر شاعر ایسے ہوتے ہیں جن کے پیروکار گمراہ لوگ ہوتے ہیں. کوئی ہزاروں میں اکا دکا آدمی، ارومی جیسا یا اقبال جیسا یا جامی جیسا کوئی آ گیا، سعدی جیسا، جس کے کلام میں کوئی خیرخواہ یا نصیحت کی بات ہو. ورنہ عام طور پر کیا ہے، تمام دیوان یہ سب شیطانی آواز سے بھرے ہوئے، عشق و محبت کی داستانیں اور اخلاق کو بگاڑنے والی باتیں، کیا جاہلیت کے دیوان ہوں، کیا فارسی کے، کیا پنجابی کے، کیا اردو کے، تمام ان چیزوں سے بھرے ہوئے، شیطانی آواز سے بھرے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے. بسوتے کا یہ تمام اشعار اکثر و بیشتر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ایمان والے جن کی مثال میں نے دی وہ تو کم ہے. حسان ابن ثابت جاہلین کے زمانے میں ان کا کلام بھی ایسا ہی تھا، اسلام کے بعد اللہ نے ان میں تغیر پیدا کیا، اللہ اور رسول کی تعریف میں انہوں نے کچھ کہا وہ سند کے قابل ہے. اور یہ بعض شعراء ایسے ہیں جن کے کلام سے قوم کو یا لوگوں کو، مسلمانوں کی جماعت کو فائدہ ہو، لیکن اکثر و بیشتر سب یہ شیطانی آواز ہے، عشق و محبت کی داستانیں، اور یہ سب موسیقی کے آلات جتنے بھی ہیں یہ اس کے ذریعے، یہ شیطان کے اوزار ہیں. جو بعض آثار میں بھی آتا ہے کہ شیطان نے عرض کیا کہ پروردگار تو نے رسول بھیج دیے اور کتابیں نازل کر دی تو میرا کیا بنے گا، اللہ نے فرمایا یہ شعر و شاعری جو ہے تیرے لیے، اس کے ذریعے اپنا کام کرتا رہے. تو یہ اکثر و بیشتر شعر و اشعار اسی قسم کے ہوتے ہیں، یہ شیطان کی آواز ہوتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا، یہ گانا بجانا ہو گیا، اور یہ فضول اشعار ہو گئے، اور یہ نعرے ہو گئے، یہ تمام شیطان کی آواز ہے. فرمایا اس کے ذریعے تو قابو پا، فہم بے خیل کا و رجل کا، اپنے سوار اور اپنے پیدل سب کھینچ کر کے لا ان کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنا لاؤ لشکر جتنا بھی ہے تو